हो जाने दो मस्ती में गम भूलो गम भूलो गम भूलो गम जन्नत दिखा दूंगी रातों की रानी हूँ मैं जन्नत दिखा दूंगी लेके मजा देना इसका जवाब तू जाएगा धुएं के दम में तू रंग जिसमें हो जाने दो मस्ती में नम नम नम नम नम हम भूलो फील चढ़ रहा है तेरे बदन की हीट का